Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Ayet-i Kürsü'nün anlamı ve fazileti inşallah. Bu Ayet-i Kerime'de Kürsü kelimesi geçtiği için bu isim veriliyor. Bunun tabi fazileti çok, bunu inşallah sonda açıklayalım inşallah. Önce bir anlamına bakalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet-i Kerime ismi Celal deniyor. Lef Celal onunla başlıyor. Allahü la ilahe illa hüvel hayyul kayyum diye başlıyor. Bu Ayet-i Kerime'ye halk arasında yanlış isim veriliyor. Haşa Allahü la diyorlar. Yalnız bu kadar böyle. Bu tehlikeli muhtemelen böyle. İmanı götürür yani Allah korusun böyle. La, Arapçada olumsuz kullanılır böyle. Yok anlamında yani aşağı. Bunun adı Ayet-i Kürsü'dür. Bunu kullanmak gerekiyor. Allahü Allah Celle Celaluhu. Allah ismi şerifi Rabbimizin İsmi Zat deniyor. Zatının ismi Mevlamızın. Diğer isimler sıfatı Mevlamızın. Rahman Rahim gibi. Bu isim Allah'ın Celle Celaluhu özel ismi bir de. Özel ismi. Yalnız Allah'a ait bir isim anlamına geliyor. Yani başka hiçbir varla bu isim verilemez. Ne kadar tapınan putlar varsa, bunlara Tanrı, ilahlar, şunlar bunlar demişler. Her millet bir isim bunlara vermiş. Fakat hiçbir toplum, kabile, millet bu ismi putlara vermemişler ama. Allah dememişler. Bunun için bu isim çoğu olarak kullanılmaz. Yani haşa Allah'la denemez. Şey denebilir, tanrılar, ilahlar denebilir. Ona cins isimdir onlar. Ama bu isim tekil olarak kullanılır, özel isimdir. Allah-u Celle Celaluhu. Diğer isimleri Mevlamızın bir anlam taşır. Mesela Er-Rezak isim, rızık verişi anlamında böyle. El-Kerim, El-Aziz, El Cebbar mesela, her biri bir anlam taşır bunların böyle. Fakat bu ismi cami deniyor buna. İsmi cami. Her ismi işleyen, toplayan şeydir böyle. Mesela sıkışan bir insan, daralan bir insan, korkan bir insan Allah'ım der. Allah'ın kudretine sığınır. Aç kalan bir insan Allah'ım der. Rızık onlar ister. Yani her ismi anlamını toplamış oluyor bu isim. Bunun için en çok zikir bu isimde oluyor. Allah ismi Celle böyle. Mesela Ya Rahman da olur. Ya Hay, Ya Kayyum. Her isim olabilir. El-Latif isim olabilir. Fakat bu isim, ismi cami deniyor. Her ismin topluluğu anlamını zikir bunda oluyor böyle. Allah Celle Celaluhu zikir olarak. Yani bunda sondaki H harfini çıkarmak gerekiyor sonda. Çünkü baştaki elif olmasa lillahi olur. Lillahi anlam bozulmaz. Allah için olmuş oluyor. Baştaki elif ve bir lam olursa iki lam çıkar burada öyle. Lehü olur. Allah'a ait olmuş oluyor böyle. Sondaki H kalsa hu, o da zamir olur. Yani Allah anlamına gelir mi? Ama sondaki he olmadı mı, yani Allah denen he olmasa, çıkmasa, o Allah'ın ismi olmaz, zikri olmaz böyle şey. Bazıları mesela tesbih çeker, Allah Allah Allah Allah Allah der, ama he çıkarmaz. O zikir diyor hatırlarında. Yani lakdakadır böyle, bir gevzeliktir, boş sözdür böyle. Etkisi olmaz bunların böyle şey. Kalbi nurlandırmaz, sevabı olmaz. Allah, Allah, Allah. Geleceği La ilahe illa hu. La burada menfi olumsuz kullanılıyor. Buradaki la cinsin nefedeniyor böyle cinsini. La ilahe, ilah diye bir cins yoktur. İllahu hu zamirdir. Yani şimdi o anlamına geliyor. Buradaki hem zamir hem Allah'ın bir ismidir bu. Esma-ı Hüsna'da Celle Şahin Mevla'mızın. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız tabi Arapça-Türkçe arasında çok farklılığı var. Yani bir ters gibi geliyor sanki bu şekilde. Mesela önce burada la yok anlamına geliyor. Ne yoktu? İlahe, ilahlar. İlah diye bir şey yoktu aslında. Yani hiçbir varlık canlı cansız ilah olamaz yani. İnsan, melek, peygamber, dağlar, taşlar, ormanlar, yıldızlar hiçbir ilah olamazlar. Olur mu? Olamazlar böyle böyle. İllahu ancak ilah olan Allah'tır. İlah mabud-u hakki deniliyor. Mabud-u hakiki. İbadete layık olan, kula layık olan, ibadete layık olan ancak Allah Celle Şahane. Yani secdeye layık olan, dua edilen, yalvarılan kudret sahibi ancak Allah Celle Şahane. Onun dışında bütün varlıklar hepsi mahdi yaratılmış varlıklar. Hepsi yaratılmış varlıklar bunlar hepsi de. Hepsinin başı vardır, sonu vardır. Yani yaratılmış bir başlangıcı var ve sonu vardır. Ölümdür böyle. Hepsinin böyle. El-Hayyü El-Kayyumu. El-Hayyü El-Kayyum. El-Hayyü Allah Celle Celle Hay'dır. Şimdi diğer ayet-i kerimelerde başlı konular olabiliyor. Bu ayet-i kerimede yalnız Allah'ın Celle Celaluhu sıfatı var Mevlamızın böyle. Yani Allah'a özel ayet-i kerime. Tabi sevabı ne oluyor bunda? Fark ediyor sevabı böylece. El-Hayyü Allah Hay Celle Celaluhu. Hay, hayat sahibi bir anlamına geliyor. Allah'ın Celle Celaluhu hayatı kendi zatından. Ezeli, ebedi. Başka diğer bütün varlıkların hayatı Allah'ın hayatının gibi yansıması. Hepsi böyle. Tecelli deniyor onlara böyle. Şimdi bir melekler vardır. En üst canlı varlıklar meleklerdir. En üst canlı varlıklar meleklerdir. Onların hayatı Allah'ın Celle Celaluhu doğrudan hay esmasına bakıyor. Hay, hayat veriyor onlara böyle. Meleklerin hayatı doğrudan Allah esmasına bağlı olduğu için onlar Allah'tan başka bir şeye muhtaç değil onun meleklerin hayatı varlığı. Mesela bizim hayatımız doğrudan hay esmasına değil de hay esmasının tecellisi yansımasına bağlı bir hayatımız. Mesela gece ışık oluyor aydan. Nasıl oluyor? Güneşten. Güneş ay güneşi alıyor, ışığı alıyor, bir yansıtıyor böyle. Aynı olmuş oluyor böyle. Bir doğrudan doğru güneş almak var gündüzleri böyle. Meleklerin hayatı doğrudan Allah'ın esmasına, hay esmasına bağlı. Onun için melekler yemezler, içmezler, uyumazlar, yorulmazlar, havayı solumazlar, usta boğulmazlar. Onları hiçbir şey öldüremez onları. Allah'tan başka. Bunlar böyle. Bizim hayatımız Allah'ın esması değil, onun yansımasına, mesela havaya muhtaçız böyle, suya muhtaç böyle şey. Hava olmadı mı birkaç dakika, ancak zordur insan böyle, kan zehirlenir, insan öyle muhtemelen böyle. Susuz birkaç defa da kalamayız böyle. Havaya, yer çekimine bağlıyız, şuna buna buna bağlıyız. Sonra bunu da yaralamak için olgunlar lazım bir de bize bak. Mesela su var. Tabii içme suyu güzel suyu var böyle. Havada oksijen var, havada var. Oksijen de var. Bundan yaralamak için ne lazım? Organlar lazım, sistemler lazım maşını böyle. Burundan başlıyor, akciğere kadar gidiyor. Bir solunum sistemi var böyle. dolaşım sistemi var, sindirim sistemi var, sinir sistemleri var, organlara bağlı, birbirine bağlı organlar var. Bunda yaratan kim muhtemelen böyle? Şimdi neden bizimki böyle melekten farklı? Melekler hiç imtihan yok meleklere. İmtihanı yok meleklere muhtemelen. Onların imanı kesin katı imanlara böyle. Melekler iman, onlara imtihan olmadığı için de onların makamı sabit ama makamları, değişme makamları. Aynı makamlar böyle. Mesela biraz gerisinde Aleyhisselam Hazretleri Sidre-i Müntaha'ya geldi. Sidre-i Müntaha yedi kalktan gökten sonra geliyor böyle. Cebrail Aleyhisselam makamı. Cebrail Aleyhisselam dedi ki, ya Muhammed dedi, benim makamım burası, ben bunu aşamam. Yanarım aşasın bunu böyle. Yani cezbi ilahi, aşk kula yakar. Çıkamıyor böyle. Aşamıyor bunu böyle. Makamı onu sabit makamları böyle. Düşmüyor, çünkü imtihanı kaybetmiyorlar. Yeme içme olmayınca elbise derdi yok, ev derdi yok, ekmek yok, pişmek yok. Hiçbir sıkıntısı yok böyle. Evlenmeleri yok. Erkek dişi değil onlar. Doğurmuyorlar meleklerde. İmtihan yok bunlara böyle. Şimdi bir Eylülullah örnek veriyor. Meleklerin diyor işi cam gibi parlaktır. Cam gibi. Şeffaftır. Meleklerin işleri böyle. İnsanların ise gönlü diyor, aynaya benzerdi, aynaya. Aynanın bir yüzü parlak, bir yüzü karadır böylece. Ancak şöyle buyuruyor, cam mı daha güzel yansıtır, ayna mı? Ayna da aynısı böylece. Ne zaman? Aynanın yüzü, parlak yüzü temiz olursa ama. Kirli olsa, tozlu olsa, ama böyle. Arkasında mutlaka kara olması gerekiyor mu? Bu nedir? Arkada kara, nefis emmare. Arkada ruh insan mıdır? Ruhu böylece böyle. Onun için insan meleklere geçiyor insan böyle. İnsan meleklere geçebiliyor. İnsan makamı sabit değil. İnsan yükselebiliyor insan. Yani mesela şu anda kişi aşağı inkarcı olabilir. Ateist olabilir. Her kötü yapabilir şu anda insan böyle. Ama çalışmasıyla ben de geçebiliyor kişiyim böyle, birdenbire. El kayyum. Allah Celle kayyumdur, kayyum. Kutupların zikri budur, kutupların zikrileri muhtemelen. Her evliyanın makamına göre onların bir delabına zikirleri vardır. Kutupların zikri bu el kayyumdur. Ya kayyum, hep onun zikirleri böyle, böyle. Kayyumiyet böyle. Kayyumiyet, bütün evreni yönetme, yaratan, yaratma, yönetme, her şeyi her an görme, bilme, denetleme. Yani evrende bir zerre Allah'ın ilminden, kudretinden dışında değil, bir zerre. Havadaki gazlar, içimizdeki hücreler. Yani karıncanın gözü hücreler. Akan sular, esen yerler, ay, güneş, yıldızlar, galaksiler, melekler, felekler, maddesi, alemler. Ne varsa bütün alemde her biri Allah'ın cezalığı devamlı denetiminde, üretiminde, kul tasarrufunda böyle. Bir zerre başıboş değil. Yani bir mikrop başıboş değil, bir virüs başıboş değil. Yani mikrop kapmış buradan, herkes kapmıyor. O niye kaptı? Aynı hastanede yatıyor, aynı tedavi görüyor, aynı doktorun gözetiminde hemen biri mikrop kapıyor mu der, öbürü kapmıyor mu der. İşte kayyumiyet, kayyumiyet, hayle kayyum isimleri. Bazı rivayetlere göre İsmi Azam bunlar mı der, İsmi Azam. Hastalı buyuruyor, Adnan Hazretleri buyuruyor, Bedir Harbi'nde diyor, savaşa giriyorum, müşkülere savaşıyorum, aklıma Resulullah geliyor. Onu görmeden duramıyorum. Ve ne yapıyor? Bir şekilde bakıyorum diyor, Resul Aleyhisselam da secdede zikrediyor. Ne diyor? Ya hayy ya kayyum. Şimdi bunu ver peygamber. Bedir savaşıyor böyle. Ya hay ya kayyum, ya hay ya kayyum, hay. Hay, hayat sahibi. Yani her şeyi gören, her şeyi bilen, her şeyi duyan, her şeyi gücü yeten ve kayyum yet bunları yöneten. Yani en büyük dua demek ki bu olduğu için Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Bedir'de savaştan önce başladı. Allah'a dua etmiş Peygamber'e. Ya hay ya kayyum diye dua etti bu şekilde. La te'huzü sinetün hani. La te'huzü sinetün vela nevvüm. Hazreti Musa Aleyhisselam'a sormuş kavmi. Bir insanın kavmi sormuşlar. Ya Musa, haşa Allah uyur mu? Uyuklar mı Allah böyle? Halbuki melek uyumaz, melek uyumaz. İhtiyacı uykuya çünkü böyle. Çünkü beyin yok ki onda dinlensin beyni. Nur, her tarafı nur böyle. Yani meleklerde bizim gibi bir organ yok onlarda. Yani gözüyle görsün, kulağı işitsin. Ağzına konuşsun. O yok derim böyle. Meleklerde böyle. Nurdur. Konuşurken her zerresi konuşur. Dinler, her zerresi dinler. Gönül gibi böyle. Soruyorlar, ya Musa, senin Rabbin uyur mu haşa, uyuklar mı yani böyle? Bir melek geliyor, diyor ki Cebrail Musa Aleyhisselam'a, ya Musa, Rabbim buyurdu. 3 gün hiç uyumayacaksın. 3 gün hiç uyumayacaksın böyle. Gece gündüz böyle. Uyku yok böyle. 3 gün. Musa Aleyhisselam, Allah emri gereği 3 gün, 3 gece hiç başı yere koyup uyumuyor. Ayakta uyumuyor böyle böyle. Hep uyuyor böyle. Uyku geldiğimi hareket ediyor. 3 gün, 3 gece böyle. 4. gecesi melek geliyor. Rabbim buyurdu. 2 şişe elini al böyle. Ayakta bu sabah kadar bekle bu şekilde böyle. Peki diyor. Tabii 3 gece uyumamış hiç böyle. 4. gece 2 kişi elini alıyor ayakta. Nasıl şoföre bile direksiyon başına uyumuyorum der, bakıyorum der ama dalmış rakım böyle. Böyle bir dalınca 2 kişi yere düşüp kırılıyorlar böyle. Yere düşüyorlar tak diye bir kırılınca o zaman ya Rabbi diyor haşa sen bir an dalsan bu alem gider diyor böyle. Bu alem gider, dağılır diyor böyle. Bu alem böyle. Ne yer çekimi kalır, ne bir şey kalmadı. Ne canlı insan kalır böyle. Ya kalbimiz çalışıyor mu? Kalbi çalışıyor. Yöneten kim? Kim denetimde muhtemelen böyle ya. Kalbi atışı sayılı. Nefesin sayılı. Bak. Her insan alacağı nefes sayısı sayılı bunlar. Takdir olmuş bunlar böyle böyle. Yani bir tek bir canlı kalmaz. Alem bir anda karıştı gider böylece. Başka gider böylece. Mevlamıza sine uykun evvelet önceliği. Uykun abi bir uyku gelmesi bir kendinden geçerek olması ama kendini bilir onlar. Kişi böyle. Buna sine dönüyor. Böyle. Yani kendini bilir, uyumuyor gibi zannedir ama hafif dağlar gibi olur böyle. Vela nevm. Nevm tam katı uyku. Katı uyku. Haşa Allah uyumazlar. Böyle. Melekler uyumazlar. İnşallah biz cennette uyumayacağız mı? Gerçek cennette inşallah. Cennette inşallah. Uyumayacağız bize inşallah. Yani cennet uyku cennette muhtemelen. Uyku yok cennette böyle. Buna ihtiyacı yok cennette. Yani Rabbimizin bu kayyumiyetinin yine bir açıklaması böyle. Yani Allah Celle bir an alemden, evrenden gafil olmuyor bir an böyle. Şimdi biz bir şey ilgilenirken diğer şeyi unuturuz. Onu ilgilemeyiz ona böyle. Birine konuşurken diğer konuşan duyamayız. Mesela birisiyle konuşuyoruz telefonda. Cep telefonu aldık konuşuyor böyle. Bir de ev telefonu, masadaki telefonu çaldı böyle. İkisi bile konuşamayız. Al iki kulak var ama beyin bir tane mutlaka böyle. Yani 3-4 telefon olsun mesela, hepsi çalsınlar. İnsan bakıyor onlara. Ama Allah Celle Celaluhu bu kadar varlıklar, insanlar mesela şu andaki kaç milyar insan var diyor. Kaç milyar insan var böyle. Her insan şu anda kim Allah diyor, kimin gol diyor, kimine diyor, kim bir şey diyor, herkes böyle böyle. Hepsi Mevlam, işte muhtemelen insanlar. O kadar ormanda canlı varlıklar ormanlarda. Denizlerde balıklar, ormanlarda hayvanlar, uçan kuşlar, yalda karıncalar muhtemelen. Bir karına sıkıştın, o da Allah'a dua ediyor. Bir ara Süleyman Aleyhisselam zamanında kıtık olmuş, kurak olmuş Kudüs'te. Süleyman Aleyhisselam hem peygamberdi hem devlet başkanıydı. Kurak olmuş, tabi kurak olunca kıtık oluyor memlekette. Geliyorlar, diyorlar ya Nebiyallah, ya Allah'ın peygamberi. Diyorlar çıkalım yağmur duasına, sen dua et, biz amin diyelim. Peki diye kırmıyor onları. Onların bir tepesi varmış. O dua edermiş sıkıcı zamanlarda. Tepeye giderlerken Süleyman bir duruyor. Şöyle bakıyor, bakıyor, yere bakıyor. Dönün geri diyor. Tamam, yağmur yağacak diyor. Ne oldu ya Nebiyallah? Bir karınca gördüm diyor. Ayağı topal diyor. Allah yalvar diyor. Yağmur yağsın derten diyor. Allah olsun kabul etti. Yağacak. Şimdi de muhtemelen bakın Allah aşkına muhtemelen. O kadar karıncalar böyle. Yani bir karınca vadisinin yoğun olan karınca olduğu yerde kim bilir kaç milyar karınca var. Kovanlarda ne kadar arı var kovanlarda falan böyle. Bir damlasında kaç milyar virüs var. Bir damla suda. Damla suda falan böyle. Virüs bir damla suda. Şu bardak kim bilir kaç trilyon virüs var bunlar. Mikroplar var işte bunlar. Yaralı yarasız meselesi böyle. Bunların her birini gören, bundakini gören böyle. Gelelim akarsulara, göllere, denizlere gelelim, okunasayım böyle. Bu kadar varlıklar, balıklar, şunlar, bunlar, karıncalar, hepsi böyle. Bak karınca Allah'a dua ediyor, sus kalmışlar yuvadanlarda. Kıtık olmuş, aç kalmışlar. Karnı dua ediyor Allah'a. Süleyman Aleyhisselam bunu görüyor, duyuyor. Ondan anlar dillerini. Kur'an-ı Kerim'e sabittir bu. Allah bunu haşa görmez muhtemelen böyle. Yani kul nerede, Allah nerede? Bak, halbuki farka bakın böyle böyle. Nasıl insan Allah'a kulluk etmez ki? Nasıl Allah'a kul, secde etmez ki? Kul insan böyle. Allah'a secde alıyor. İçimizi bilen, içimizi bilen, içimize geçenleri bilen. Mevlam buyuruyor. Ela ya'lemi men halak. Bak. Ela ya'lemi kul işinmez mi o Mevla? Kalbine geçenleri. Men halak. Kim yarattı insanın işini? Düzeni kim yarattı? Tamam. İşte gönlünden böyle geçiyor. Kalbinden böyle geçiniyor. İnsan düşünüyor beyniyle. Beyni düşünüyor insan ben. Neler var beyinde? Ama mesela bir savaş zamanında, savaş anında bir casus mesela ölmüş, yakalanmış böyle. Onun beyni açıp baksalar bir şey gelmiyor. Görünmüyor böyle. Neler var değil mi orada? Beyinde mesela böyle. Görünmüyor muhtemelen böyle. Yani Rabbim her zerreyi yani sayısı mikropların, virüslerin, bakterilerin, karıncaların, hele meleklerin, melek, hidika gökte melekler, üst, onun öteki alemlerde, metafizik alemler, o alemlerde o kadar melekler var. Her birinin zikri var, şükrü var, hamdi var, tesbihatları var, hepsi var. Hepsi Rabbim onları görüyor, biliyor, rızkını da veriyor Mevlam, yaratan Mevlam, yöneten Mevlam onları. Yani bizlere başboş değil böyle şey. Eğer bir avuç mikro başboş olsa ne olur? Allah'ın yazdığı takdir ettiği ömür geçerse olur. Allah ömür takdir etmiyor. Ezel yazmış ama öyle. Belirli bu. Belirli bu. Aniden içi sudan geldi, havadan geldi, havaya soğudu mikrop geldi. Salgın hastalık olmuş, havaya soğudu mikrop içi geldiler. Hastalığı öyle gitti böyle. Hani Allah'ın yazı takdiri o şahşalı olur mu? Olamaz. Böyle. Onun içine geliyor. La ilahe illa hu. Bak. Onun ilahı yoktu başka. Ya. Kim yönetir bunları? Kim yaratır bunları? Ne oluyor böyle? Kim denetir bunları? Kimin gücü getirir bunlara yeter böyle bak. Ya. Ayetle başlıyor. Allahü la ilahe illa hu. Başka ilahı yoktu böyle. İman insanın motoru muhteremler. İman insanın motoru böyle. Motor zayıf oldu mu ne kadar arabanın başka teferruatları, şunları, bunları, kaportası, mapotası böyle sağlam da olsa, boya da olsa iş görmez. Çekmez bunları böyle. Abi rampaya vurdu mu kaldı araba. İşte insanların da imanı zayıf olunca hafif bir imtihanda, yani rampaya sardım insan, bir imtihan başına geldi mi tek tercihinden kalır imtihan böyle. Ne gerekiyor imtihan açmak için? İman kuvveti. İman motor insan böyle. Motor iman böyle. İman kuvvetiyle kişiye Allah inandım tam manasıyla ki Allah her şey denetiminde, kudretinde. Bir zerre başıboş olmadığı insan bildi mi imanı kuvvetlenir ki Allah bağlı Celle Şahane. Lehu Allah'ındır. Ona aittir, onun denetimdedir. Ma fis semavati. Ma, bir de men gelir bazı ayet-i kerimler. Ma, men gelir. Men, akıl sahibi için kullanır men. Burada ma gelince, akıllı akılsız, bilinçli bilinçsiz, canlı cansız. Ne varsa, fis semavati, semavati semanın çoğulu. Sema gök demektir. Göklerde ne varsa göklerde. İdikat gökler var. Ne varsa göklerde. Bak ne varsa. Göklerde, yıldızından, güneşten, melekler, başka ne varlıklar varsa, ne zerreler varsa. Ve ma fil ardı, yerde ne varsa. Hepsi bunlar Allah'ın emrinde, denetiminde, tasarrufunda. O yarattı, hepsi yaratmıştır böyle. Böyle bir tasarruf. Yerler, gökler. Yine de meteoroloji haber mesela bazen işte soğuk haber. Vay bile diyoruz böyle. Ama önleyeyim mi soğuk gelen dalgayı? Önle. Amerika mesela dünyanın süper gücü. Burada teknolojisi var, topu tüve var, tankı var, füzeleri var, uyduları var. Efendim işte fırtına geliyor, kasırga geliyor. Ne yapıyor? Kaçın bakalım. Ha, bir şehri boşaltıyor. Yani hududunu koruyamıyor. Haberim teknoloji mesela. Haberim mesela meteoroloji mesela. İşte Kafkas'tan geliyor, Sibirya'dan geliyor. Soğuk hava geliyor. Önle onları. Önleyemiyor muhtemelen. O soğuk havaya getiren kim? Ne muhtemelen? Rüzgarı yaratan kim? Neye rüzgar çıkıyor? Hava. Rüzgar hava işte. Hava duruyor, sakin duruyor böylece. Niye hava akıyor birdenbire? Ağaçlar yüksek basınç mesela. Ama neden oluşuyor bunlar? Güneşle. Güneşle kim yarattı? İnsan gidince sonda Allah. Bir eleştire buraya. Nereye baksam sonra Allah'ı görüyorum. Diyor. Nereye baksam sonuçta Allah'ı görüyorum ben. Evet, şundan, bundan, şundan, bundan sonuçta Allah cezalandırır ya. Efendim, şu işte çiçek şuna çok faydalı, şu şuna faydalı, bu buna faydalı, buna faydalı. Çiçeği yaratan kim muhtemelen? Ona özelliği veren kim? Yani, topraktan yaratılıyor öyle ona böyle. Ona özelliği veren kim onların böylece? Demek ki yedi kat göklerde ne varsa... Ne varsa böyle. Bu kocaman yıldızlar. Güneş. Güneş de bir yıldız. Güneşten bir yıldızlar var. Bir yıldızlar böyle. Korku bir enerji de basıyor. Enerji saçıyorlar böyle. Korkuş yani böyle. Onu da yaratan, yöneten, her birinin yörüngesi belirli. Mevlam buyuruyor. İşte, küllün fi esbehu var. Küllün fi felekin esbehu var. Küllün, her biri, dünya, ay, güneş, yıldızlar, Hi felekin kendi feleğin yörüngesinde yesbehun. Dönerler böyle. Dönüş hareket anlamında. Mesela Galileo'ya dünya dönü dediği için afroz dedi böyle. Mahkemede papazı bu, papa böyle. Ya dünya dönü dedi böyle. Yani papazlara göre, papalara göre dünya tepsi gibi düz. Hala inanılmıyor. Hala inanılmıyor. Galileo, İtalyan fizikçisi dünya dönü dediği için muhakkak veriyor. Mevlam ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de? Küllün fî felekin yesbehun. Bak, ayet-i kerim muhtemelen veriyor. Kur'an nerede? Bak, sahte inci nerede? Ya, uydurma inci nerede? Zavallı ağır Hristiyanlar İslam düşmanlığı. Yani Hristiyanlığı şarkılar. Men zellezi yeşfehu. Men kimdir o kimse? Asarıya. Velleriz yeşmeyinde illa bir izni. Allah önünde katında kim mahşere şefaatçi olabilir, şefaat edebilir? Kim şefaat edebilir? Mahşere kimin hakkı var şefaata? İlla bir izni ancak Allah izin verir illa izniyle. Yani şefaat var. Haktır şefaat. Ama nasıl? Bir peygamber bile olsa sevdiğine değil. Allah izin verdiğine muhtemelen. İlla bir izni. Günümüzde ne diyorlar bazıları? İşte filan bağlandırın o seni kurtaracak mahşerde. Yok yok. Yok. Saçmalık muhtemelen. Sapıklık muhtemelen. Onun ne olacak belli değil ki. Yani sahabeler sahabeyken ancak bazı belli sahabeler 10 tane vardı. Aşırı 5'leri mesela. Müjdelenen böyle. Zaten dışında vardı bazıları vardı. Yani peygamber tarafından cennetin müjdelerinin hayatındayken onun dışında sahabe bilen sonucu gene belli değil. Evliya kim oluyor? Evliya bile olsa sonra belli değil böyle. Hadis'te buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mahşer günü diyor biri İslam yaşamış, Allah yolunda cihad etmiş, Mevla zikriyle meşgul olmuş, yani gayet kolayca mizanda sahibi ağır geliyor mizanı. Korkmadan hesap verebiliyor. En son ayırma mizanda. O gün ne diyor Mevla? Yevmül faslı. Yevmül faslı ayırma günü, ayrım günü böyle. Dünyada insanlar karışık dünyada. Mümin, münafık, fasık, karma karışık bir arada böyle. Dünyada böyle. Kabirde öyle karma karışık kabirde. Yanında evli yatar, yanında bir sarhoş yatar, şu bu yatar. Yine karma karışık. Mahşerde yine karışık insanlar. Orada ayırma günü, yevmin fasıl. Fasıl ayırma günü mahşerde böyle. Ne zaman? Mizan başlar. Mizan ismi alet, miftah vezninde yani çekim aleti, ölçü aleti anlamına geliyor. Tabii nasıl niteliği bile mi niteliğini oradaki mizanın? Muhalevi bir mizan, terazi. Dünyaya da koysan tartıyor, bir zerreyi tartıyor. Bir zerreyi. Yani bir abim, pireyi, biti koysan onu tartıyor böyle. Hassas, daha koysan tartıyor böyle. İnsanlar böyle. Zerre kadar günahsı yazılıyor böyle, dolduruluyor. İşte sevabı ağır gelen bu şekilde böyle ayrı bakan konsan böyle. Feriyukun fil cenne. Eri cennet ayrı bakan böyle. En büyük bayram, en büyük kurtuluş, en büyük coşku sevinç o anda böyle. Yani mizan başında tabii kim olsa olsun, kim olsa olsun yine orada stres, heyecan böyle. Kalp orada tıkanmış sanki. Göz açılmış şurasına bakıyor böyle. Çünkü her insan günah da olabiliyor tabii. Günah da konuyor. Günah konuyor. Sevabı konuyor artık böyle. Ne olacak? Yani her şey bitiyor ama orada böyle. Bitiyor böyle böyle. Bitiyor da. Biri kurtaracak kendisini. Rahatça kurtaracak kendisini böyle. Böyle kurtaracak kendisini. Hatta başkasına yardım edebilecek hali var kendisinin. Şefaat dini buna böyle. Her insanın şifada farklı. Bazısı bir kişi kurtarabilir, 10 kişiyi, 50 kişi, 100 kişiyi kurtarabilir mesela. 1000 kişi kurtarabilir işte böyle. Farklı bu. Şimdi şöyle diyelim muhteremler. Mesela bir gemi battı denizde böyle. Aniden böyle dalga geldi, şu oldu, bu oldu, çarptı, evet battı böyle. Şimdi bazıları çok yüzme bilirler, kendini kurtarabilir. Bazıları daha yüzme bilir, daha kuvvetlidir, baştan da kurtarabilir böyle. Yani böyle. Şimdi orada da mizanda kimi kendini kurtardı, ancak kendini kurtarabildi ama mizanda. O kadar gücü muhtemelen böyle. Yapmış böyle. Birinin sahibi fazla geliyor, şabat hakkı var kendisine böyle. Şimdi bakıyor, etrafa bakıyor, acaba kimi kurtarayım şimdi? Babasını görüyor. Babası ayrılmış, babanın hesabı görülmüş. Babasının elleri arkasına, boynuna bağlanmış, kelepçelenmiş. Zabanın elini teslim edilmiş babası böyle. Hemen koşuya gidiyor. Babası eline yapışıyor. Diyor ki, zabanlar bırak onu, bu ehli cehennem bu. Bakın babana. Bu benim babam ama diyor böyle. Melekler, ya Rabbi ne yapalım? Şimdi bu ehli cennet olduğu için melekler buna dokunamıyor ama bak. Bunun için dokunulmazlığı var şimdi bunun melekleri var. Dokunulmazlığı var. Nasıl milletvekili mesela suç işi yok, onu yaklamıyor bu sefer. Dokunulmazlığı var böylece. Ehli cennet dokunulmazlığı var. Bana dokunmayacak cebaneler. Ya Rabbi ne yapalım? Sorun bakalım niçin böyle yapıyor? Tabii her şey biliyor Mevla'nın da böyle melekler böyle Rabbim şey var böyle, iltifatı var da böyle. Ya Rabbi diyor, bu benim babam ama. Melek diyor ki, baban ama günahkar bu, bırakmam ben bunu diye. Ben bunu bırakamam cehenneme, ben bunu kıyamam böyle böyle. Anlayınca, bir anda bak muhtemelen babası çekilecek böyle babası böyle. Böyle kullanacak, gübrenecek böyle, pis olacak, domuzdan beter olacak, kar olacak böyle, koku kalacak böyle. Dişleri, müşteri, fark olacak böylece, kendi bakacak sana. Ayete girelim Elham buyuruyor. Gel mi? Yefhür mer'i bak. Yefhür mer'i bak. Yefhür mer'i. Kişi kaçacak böyle. Bak değil mi? Bak. Bin ekvim ve bi ilahar böyle. Kişi böyle kardeşinden, baba oğundan, yeğen, torunundan yine kaçacak böyle. Bak, bak böyle. Neden kaçıyor ondan böyle? Korkmuş alıyor böyle. Korkmuş alıyor böyle. Bak. Demek ki Allah izin vermeyince peygamber bile kimseyi kurtaramıyor muhtemelen böyle. Peygamber bile olsa böyle. Mekke mükerremede ayet-i kerime gelmişti. Habibim sen dilediğini edemezsin. Hidayet etmen Allah'tan cidden şahane. Ancak sen sevap olacaksın, yalvarırsın. Tebliğ edersen böyle şey. Bu ayet-i kerime gelince Bilal-i Habeşi Hazretleri. Bilal-i Habeşi. Yani Habeşi diye Bilal. O zaman kölelikte daha yeni kurtulmuştu. Buna bir aşk geldi. Ayak Allah Allah diye yanıyor böyle. Dedi, ne oldu ya Bilal? Çok şükür ki hidayet Allah'ın elinde. Allah'ın tasarrufunda. Yani hidayet dedi peygamberle olsaydı bana sıra gelmezdi böyle. Amcaoğulları var, dayıoğulları var, şunları var, bunlar, onlar uğraşırdı. Ben bir köleyim. Kara kuru ki bir köleyim ben. Bana sıra gelmezdi bugün muhtemelen. İşte mahşer bakın böyle. Mahşer böyle böyle. Mesela Peygamberimizin amcası Ebu Talip. Peygamberimizin gerçekten baktı. Evinde baktı. Besledi. 25 sene kadar size geçten baktı besledi. O kadar pek onu yalvardı o kadar. İmana gelmeden böyle. O kadar olduğu için peygamberi olmadı. İmana gelmeden böyle. Demek ki mahşere şefaatta peygamber de olsa dilediğine değil. Evet işte benim dedem evliya olabilir. Beni kurtardı. Beni kurtarır mı? Allah izin versin muhtemelen. Ya. Layık olsun kişi onu böyle. Ya alemü. Allah Celle Celle biliyor. Ma ve eydihim. Ma ölçerek ki ben eydihim. Önünde ne var? Kulun geleceğinde ne var önünde? Ne var? Allah bunu da biliyor muhtemelen. Yani kul dünyada yaşadığı sürece nasıl yaşayacak? Ne gelecek başına? Deprem mi olacak, savaş mı olacak, göç mü olacak, kaçacak mı, yaralanacak mı, sakat mı olacak, yatan bağımlı olacak, feş mi olacak? Bak bu tanım neler. Bir hayatı bile böyle. İnsan bilemiyor bunu. Yani insan makam, mevki ne olsa olsun, kişinin serveti ne olsa olsun ama Rabbim hastalık ver, dert ver değil mi? Hayır, muhtemelen böyle. Bunu Allah biliyor konuda. Sonra kul nasıl ölecek? Nerede ölecek? Nereye, hangi toprağa mezara gömülecek? Hangi kabre girilecek? Kabir ne olacak? Mahşer ne olacak? Ve sonuç ne? Yani cehennem. Hepsi bunlar. Bazı evliyaya bile Mevlam bazı şeyleri keşfen gösterir. Hepsini değil de. Bazı sırları Mevlam açar bazı. Buna şöyle göre evliyalar, örnek veriyorlar. Her şey kayıt altında aslında yazılı. Levh-i Mahfuz'da. Levh-i Mahfuz var böyle. Orada yazılı orada. Oradaki yazı böyle kelime, harf, hece falan değil. Böyle böyle. Anlam, mana yazılı böyle. Orada anlam, manası yazılı böyle. Nasıl bir şey acaba bu? Nasıl bunu açıklamayayım şimdi böyle? Şimdi derler insana bazen, derler bak sen bu yaz kafana yaz derler. Kafana yazdım derler. Derler kafana yazdım. Kafana yaz. Yazdım kafana derler. Kafana yazdım bunu. Nasıl yazdım? Var mı ya harf şekli burada? Var, yok değil mi? Ama yazılı da mı oraya böyle? İşte oluyor muhtemelen böyle. Amel defteri o da onu böyle. Böyle yazıyor ama böyle harf defter açmıyor derler böyle. Sayfa çevir aç efendim yaz. Yanlışladı, sil, düzelt yok mu? Harf yok mu? Yazı böyle. Yani insan beyindeki nasıl yazıysa, yazı böyle. İnsan beyninde, bir kuvvet hafızada her şey kayıtlı böyle. Kayıtlı böylece. Kişi mesela bir yere gitmiş gezmeye. O gittiği yer, görüntüsü hepsi orada var kafasında böyle. 10 sene sonra aklına gelir, abi ben plan gitmiştim ben. Nasıl orası böyle? Hemen kuvvet hafızada bir yoklar. Bir de insanın beyninde kuvvet hayaliye var. Kuvvet hayaliye var böyle. Hayaliye ekrana benziyor böyle. Ekrana benziyor böyle. Kişi düşündüğü anda hemen onu ekrana yansıyor. Kişi adamını seyreder böyle. Yani kişi gözünü kapasın. 10 sene gittiği yeri hemen onu görüyor böyle. Evleri, balkları, orman, ağaçları görüyorlar mutlaka böyle. Mesela bir hafız, konu ezberleyen bir kişi, gözünü kapar, okuduğu sayfayı bilir ama. Yani şu efendim surenin şu sayfasında, şu sayfasında der, hatta satır başında, satır altında, bir ağ altında harfleri görür muhtemelen. Oradaki kayıt onlar muhtemelen. Ama yazacak bunlar muhtemelen. İşte Levh-i Mahfuz, orada yazılı ama böyle harfli muhtemelen. Arapça, Türkçe, Latince falan diyor onlar. Orada böylece, mana orada böyle. Şimdi bazen Rabbim bazı evliya öyle hal olur ki evliya bir makamı, evliya makamı öyle o anda bir hale gelir bir evliya. Tamam biter böyle evliya. Ben de fena fillah be. Evliya yanar böyle böyle. Bir Allah bilir böyle. Kendi bir insanı bilir böyle. O hale gelir. Bir Allah bilir. O anda bir cezbe deniyor buna. Cezbe gelir. Aradan bir perdeyi aralıklar. Aralar perdeyi böyle. Levh-i Mahfuz'u bir anda görür gibi oldu böyle. Ona birinin kadını görür oradan. Bir kısmını tabii. Onu görür böyle. Evlenen biri bir köye gidiyor. Akrabası varmış arada. Orada evlenme cemiyeti varmış. Tabi evlullah şöyle. Demek ki evliya nerede olsa olsun hep Allah'la beraber muhtemelen. Aldanmak dünya yıkanları böyle. Bunu bilsem ben ne olacak der. Şunu görsem ne olacak der böyle böyle. Yani ancak zorunlu olan şey onlar ölmüyorlar. 3 tane kız görüyor böyle karşıdan. Karşıdan uzaktan görüyor. Onlar bakıyor şöyle ağlama başlıyor. Ağlama başlıyor böyle. Sorular niye ağlıyorsun? Tabii açıklamıştır. İsa diyorlar. Allah aşkına söyle niye ağladın birdenbire? 3 tane kız geçiyor önünden. Niye ağladın? Rabbim bir ana diye perdeye Rabbim aralıkladı. Üç kızın geleceğini Rabbim'e gösterdi bir anda. Dünyada bakıyorum böyle. Gösterdi böyle. Şu mavili var ya diye böyle. Çok yaşayacak ama diyor. Çok çekecek böyle diye böyle. Yatıklara bağlanacak. Altını alacaklar. Bakılmayacak. İstenecek. Terk edilecek. İdilip kalkılacak böyle. Çok çekecek böyle diye böyle. Şu anda bakıyorum diye. Genç diyor. Şu anda diye. Dinç diyor. Zinde şu anda. Nasıl gülüp geçecek böyle. Yandaki şu olacak bu şekilde bir böyle kula bile göstereyim oturanlar böyle. Göstereyim oturanlar böyle. Hudeybiye anlaşmasında anlaşma kararı verildi. Maddeler belirlendi. Yazıldı. Sonra imza faslına geldi sonunda şimdi böyle. Bir peygamberimiz adına imzalanacak, mühürlenecek bir de müşrik arada bir adına birisi böylece. Bu peygamberimiz yazıcı Ali Hasire'ye bir yazıyor. Bu diyor ki ya Ali yaz dedi de Muhammed Resulullah bir taraf. Diğer taraf Süheyle'ye bir vardı müşrikte böyle. Ondan da Hasire yazdı böyle Muhammed Resulullah bir taraftarı. Anlaşma yazılacak böylece. Dedi ki şimdi Süheyl müşriklerin şeyi baş görüşmelisi idare edildi. Hayır, bunu ben kabul etmiyorum. Ne oldu? Muhammed resul olmaz. Bunu biz kabul etmiyoruz. Peygamber olarak böyle. Ne olacak? Yazın bakalım. Abdoğlu Muhammed. Dedi ki peygamberimiz, ben de Allah'ın resulüyüm. Allah peygamber beni gönderdi. Siz kabul etmeyin. Yok, olmaz. Bu da silinecek. Yani Muhammed ismi kalacak. Resulullah. Silinecek yerine bin Abdullah. Abdullah yazacak bu şekilde böylece. Olmasa anlaşmaya kabul etmiyoruz bu şekilde. İş tabi safa sardı. Peygamber ilerisinde Mevlam gösteriyor peygamberimize. O an yapılan anlaşma İslam'ın tam aleyhine. O maddeler böyle. İslam'ın tam aleyhine böyle. Yani İslam aşağılama gibi böyle. Aleyhine gibi görünüyor. Hatta sahabeler buna razı olmuyorlar. Hazreti Ömer kükredi. Ya Resulallah, sen peygambersin dedi. Bunu kabul etme bunları. Ömer sakin ol. Peygamberlere. Onlar tabii göremiyorlar. Yani maddede kalıyorlar böyle ama bakıyorlar. Maddelere bakıyorlar. Şimdi en sonu buna gelince Resulullah sil gelince kabul etmeyince karşı taraf peygamber dedi ki ya Ali sil lan Resulullah. Resulullah. Bir cevap verme. Durun böyle. Yani tekrar ya Ali sil onlar imha yani mahvele Resulullah'dan sil oradan yine cevap vermedi. Yani tekrar söyleyince sildiğince hastalığı anda öyle hale gelmiş ki o anda o cihat hali küfre karşı İslam'ı savunma halinde şöyle ya Resulallah sen Allah hak peygamber bu iman inanmıyor. Sen Allah hak peygamber Allah'ı hak peygambersin ben bunu silemedim. Yani peygamber emrettiği halde silemem dedi böyle. Yani imana sanki zarar gelecekmiş olanlar böyle. Peygamberimiz arasında dedi ki Ali ver onu bana. Bilmez mi okumayalım peygamberim böyle. Ümmi. Onun özelliği peygamberle. Hangisi Resulullah? Bu. Peygamber çakalı birinden. Tabi onun silgi yok. Çakırı onu kazıyordu sildi. Yaş bin Abdullah. Peygamber de gülümsedi. Dedi ki ya Ali sen de başına gelecek bu defa. Bak, ya Ali sen de başına gelecek bu. O anda ne hazırladı Ali ne diğerleri anlamadığında bir şey bunlar böyle. Ali sen de başına gelecek bu böyle. Sonra geldi mi geldi muhtemelen. Sıffin'de 30 sene sonra ama. Savaşacağız muhabiri savaşacağız da yapıyorlar savaşıyorlar. Bir hakem meselesine karar verildi. Hastalı yaz bakalım yazar dedi böyle. Emir mümin Ali. Emir amir yani. Müslümanların halifesi başı Ali yaz. Dedi ki şimdi muhabirin adamı da hayır bunu kabul etmez böyle. Bunu buradan sil. Ebu Talib'e Ali yaz bir şey böyle. Hastalı ya Resulallah dedi böyle. Hayatla mucize yaşadık. Mucize çıktım. 30 sene sonra böyle. Yani kader yönden baktığımız zaman muhteremler çok işte farklı böyle bak. Bakın 30 yıl sonra Sıffin obasında odasında Muavi Hasali ile havaş olacak. Orada bir hakem tayini gerekecek. Anlaşma yapılacak. İmza sıraya gelecek. Bak ne itiracak muhteremler. Oldu böylece. İşte önümüzde ne varsa hepsi Rabbim biliyor muhtemelen. Biz bilemiyoruz böyle muhtemelen. Bilemiyoruz böyle. Yani kişi işte önlemini alsın, tedbirini alsın, ne yaparsa yapsın, dünyada bile onlar boş kalıyor. Takdiri onu bozuyor. Yani takdiri oldu mu tedbiri bozuyor muhtemelen. Bozuyor. Kader Allah'ın takdiri oluyor böylece. Kişinin nerede ölecek, hangi mezara gömülecek, kim olacak mezar komşusu, o kabirden kalkış nasıl kalkacak, mahşer hesap ne olacak, benim biliyor. Ömer halfüm arkadan ne kalan kalmışlarsa da arkadan. Kişi öldü ama arkadan ne bırak, arkadan bıraktı ya. Faize para aldı, kredi adı altında para aldı, onu yaptı, bunu yaptı, mal eden, mülk eden, şunları bunları yaptı. Günahlar işledi. Tevbesiz gitti Allah korusun. Her şey önemli bunları biliyor muhtemelen. Yani geleceğini de geçmişinde böylece. Hatta cennetteki kişilerin bütün hayatı onu bir Allah biliyor. O yazılı yok muhtemelen. Ey mahfuzda bakımlar. Yani kimin cennete gireceği yazılı ey mahfuzda orada yaşanması yazılı böyle. Neden? Sonsuz çünkü. Son yok onun böyle. Son yok onun böyle. Onun için yazılmadı yapamazsa. Yazılamadı onlar böyle. Sonuyor şimdi böyle. Yaz, yazı, yazsın mesela. Kayıt böyle. Milyarlar, trilyon üstünü yaz böyle. Sonu yok böyle. Onu bir Allah bilir. İlim ilahı var böyle. Yani kul cennetik yaşantısı kullanır böyle şey böyle. Orada hayat, ebedi hayat orada. Tabi zaman dilimi yok orada. Sonu yok onların böyle. Onu bir Mevlam bilir böyle. İşte Allah'ın ilmi. Vela yuhitûmüş bilmiyor şuna. Vela yuhitûne ihat edemezler, kavrayamazlar. Bir şeyin burada temin var burada. Yani bu mimi idgam olur da tek okurken ben bir şeyim diye ben tek okuyorum burada. Bir şeyin. Şey Arapça kelime aslında şey. Yani çok kullanılan bir kelime şey. Sıkıştırma bir şeydir böyle. Hemen yani şey şey böyle demez böyle şey. Arapça kelime aslında böyle. Masadır bu Arapçada şaheden gelir. Yani şahe dilemiş. Şey masab dilenen bir şey, istenen bir şey anlamına gelir. Hiç kimse min ilmihi Allah ilminden bir şeyi buradaki temin kıle dinim azlık için böyle. En az bir şeyi kimse Allah ilminden bir şeyi bilemez. Kavrayamadık da böyle. İlmi ilahi de böyle. Yani Allah'ın bildiğini. Mesela bir insanla ilgili ilim, ilmi ilahi var. Bir insana bakalım böyle. Neydik biz bir zamanlar? Hiç yoktu. Yok, insan bir şey böyle. Ruhla yaratılır böyle. Ruhla yaratılır. Ruhla imtihan edildi. Velham sordu ruhlara. Eleşti bir Rabbiküm ey ruhlar. Ben size Rabbiniz değil miyim? Kâh dedik orada elhamdülillah. Bela, evet Rabbimizsin. Ne oldu? Oldu mu? Bilemiyorum bunları böyle. Tabi bilen biliyor muhtemelen bunlar. Bilen biliyor böyle şey. Bir gün Hazreti Beyla'nın Konya'daki Mevla Hazretleri'nin babası Sultan Mehmet Hazretleri namaz kılmış. Oğlu da o zaman daha çocuk daha böyle. Namazdan sonra ağlıyor babası. Beyla'nın Cihat Rumi'nin babası ağlıyor böyle. Çocuk tabi babacığım niye ağlıyorsun baba? Hasta mısın? Bir yerin mi ağrıyor? Ne oldu baba? Niçin ağrıyorsun? Sarıldı babası boynuna böyle. Ağlan babacığım diyor. Niye ağlıyorsun? Ne oldu babacığım? Ah yavrum hadi aklıma geldi diyor. Acaba ruhlar aleminde Rabbiniz son zamanlar Rabbiniz değil miyim? Acaba ona da cevap verebildim mi? Acaba secdeye kapanabildim mi onda? Secde yaptım böyle. Baba ettin, secde ettim o. Kapandı o secde. Ben gördüm işte baba. Önümde benim diyor. Vallahi baba, yemin ediyorum sana baba diyor. Ben gözümle gördüm. Sen önümde ne benim diyor. Bela Rabbim dedim diyor, sihir kapandım orada babam diyor. Onu hatırlıyor muhtemelen. Niye hatırlıyor? Ruh güçleniyor bedende. Beden aşıyor muhtemelen. Yani beden bir kafes benim böyle. Yani sırılayan, ruhu sınırlayan bir kafes böyle, karanlık kafes böyle. Ruh çok güçlenince aşıyor muhtemelen. Nasıl güneş çıktı mı karanlığı dağıtıyor. Güneş yokken kapkaranlık gibi bir şey göremeyiz böylece. Ama bir güneş kötemi çıktı mı karanlığı deli geçiyor muhtemelen. Aşırı böyle. İşte ruh kuvvetlenince beden karanlığını aşıyor. Ruh da aşıyor muhtemelen böyle. Aşırı böylece. İlla bir maşa'e. İlla bir maşa'e. Ancak Allah dilediğini kulağına bildirir. İşte evlilere, peygamberlere, hatta bazı mümin kullarına rüyada bildirilir bazı şeyler. Kişi mesela rüya görür, rüya açık, net rüya görür ama böyle. Ki kendi kendi yorumunu kendisi yapabilir, yani başına tehlike gelecek. Bir zat vardır Tabi'in Hazretleri'nden, İbn-i Sirin diye bu rüya yorumunda büyük kerama sahibiydi. Rüya yorumu ilme bakmaz. Bu ayık konu var. Maneviyat ilmi rüya yorumu. Bu Allah vergisidir. O anda Mevlam derse verik kuluna böylece. Bu rüya yorumunda büyük kerama sahibiydi. Buna biri geliyor. Rüyasını bana soruyor. Şöyle diyor rüyasında, ben diye ata bindim, diye gideceğim diyor. At birdenbire durdu at. Gitmiyor at böyle. Ya o kadar diyor, ne yapsın at gitmiyor, gitmiyor diyor öyle. Uğraştım, at gitmiyor. Sonra diyor, birdenbire yürüme başladı diyor. Rahman diye koşan at başladı diyor. Ve senin diye bir işin varmış. İşin durmuş, bozulmuş bir anda, olmayacak, olmuş böyle. At iyi bitmiş. Olmayacak diye. Ondan sonra bu iş gene olmuş, olacak gene böyle diyor. İş olacak senin böyle diye. Efendim ben diyor birisine nişanlıydım diyor. Nişanlıyım onunla beraber diyor. Sonra nişanlım diyor, nişan attı diyor benden diyor. Bunu terk et, beni terk et bıraktı diyor. Olmaz diye bunu karar verdi bu şekilde böyle diyor. İşte diyor, atın durması bu diyor. İşte durmuş böyle diyor. Ama olacak böyle. Gerçi öyle oluyor muhtemelenler. Habere geliyor, tamam pişman olduk. Olsun zaten bu şekilde böyle. Bir istihar yapmayı biri rüya yatmış yani. Bir iş için, ya Rabbi hayırlısı bana biraz göster bir şey. Eğer hayırlısı kara bir şey göster böyle. Rüyasında kar görüyor. Her tarafı ben beyaz tabi. Seviniyor. Ona gidip soruyor. Kar beyaz ama diyor, soğuk ama diyor. Soğuk. Yani tabiatı ahlakı soğuk, yani böyle uyumsuz insan yani böyle. Rüyan yorumu da böylece şey yapıyor. Hatta Hazreti İmam Hazretleri rüya göreği gençliğinde rüyasında Medine-i Emir'e gittiğini görüyor rüyasında. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kabrini açtığını görüyor böyle. Peygamber kabrini açıyor, elini de topu açıyor. Peygamberin mübarek bedene ulaşıyor böylece. Uyanıyor. O anda bunu kendi yorumluyor. Kendi kendine pek iyi görmüyor bunu. Resulullah'ın kabrini açmak, bedeni çıkarmak, bunu elini açması, mezarı açmasını pek iyi görmüyor kendisinde. İbn-i Sirin'e bir arkadaşını gönderiyor. Utanırken gitmeye de utanıyor kendisi. Gidiyor sor diyor. Ben böyle rüyada gördüm de bakayım böyle diyor. Gidiyor anlatıyor rüyayı. Yani ben böyle rüyayı gördüm diye işte bakıyor. Sen buraya göremezsin böyle. Sen buraya göremezsin böyle. Kim rüyayı görmüşse o gelsin ona yapan yorum böyle diye. Allah tabii geliyor. Adı Numan'ım olsa. Numan diyor böyle dedi böyle diyor. Sen göremezsin diyor. Senin şahidin diyor. Gidiyor bu sefer mecbur gidiyor böyle. Utanıyor başlıyor böyle. Efendim işte evet rüyayı ben böyle gördüm diye anlatıyor bu şekilde. Evet tamam sen rüyayı görürsün böyle diye. Sen diyor peygamberin varisi seni, varisi. Yani ölen şeyi iyi açacaksın diyor, İslam'ı. Yani baştan böyle. Yani fıkıh ilminin İlk baştan o başımı böyle tam bölümlere ayırmaya takıyorum böyle. Daha bir vardı ve fıkhın tabi böyle ama karışık böyle. Yani bölüm bab yapmaya, bölüm bölüm yapmaya, abdestini abdestini ayırmaya o başı. Tabi diğer mesela aynı şey gidiyor. Ona gidiyorlar bu şekilde. Vesiyah kürsüyühü Allah'ın kürsü kaplamıştır. Kürsü. Arş var, bir de kürsü var. Arş değil, arş-ı kürsü akışın diye. Arş-ı kürsü. Arş bütün alemi kapsayan arş böyle. Beyin o. Her şeyi kaplamış böyle. Onun da içinde kürsü. Kürsü de ne kadardır? Es-semâti ve erdi gökleri kaplamış. Mesela kürsü yüz semâti ve erdi. Allah'ın kürsüsü semaları yeri kaplamış oldu böyle. Yedi kat gökler onun içinde. Yedi kat gökler böyle. Düşünün ki bir galaksi. En küçüğü Samanyolu galaksi muhtemelen. En küçüğü çapı 100.000 ışık yılı. Çapı 100.000 ışık yılı. 100.000 ışık yılı. Yani bir insan 100.000 yıl yaşasa, ışık hızıyla insanın koşsa, uçsa, ışık hızıyla gitse, ancak 100.000'de, 100.000 yılda onun çapı bir şey bu şekilde gidiyor bile. Uçtan çıkıyor. 100.000 yıl çapında muhtemelen. Bir Samanyolu en küçüğü bu böyle. Dünya bunun içerisinde dünyada böyle. Bunun dışında ne galaksi var böyle. Ne galaksi var böyle. Samanyolu 10.000, 1.000, 100.000 kat böyle. Milyon katı büyük galaksi var böyle. Her bir hareket halinde böyle. Her bir dönüyorlar böyle. Her benim etrafı dönüyorlar bunların. Allah diye yanıyorlar hepsi bunların böyle. Hepsini kürsü içine almış böyle. Onun büyüklüğü böyle. Burada bir anlamda bunun Rabbin ilmi kudret anlamına geliyor. Allah azameti kudreti ilmi her şeyi kuşatmıştır anlamına geliyor. Ve la yevdu hıfzuhuma. Şimdi bu alemi yönetmek bir muhtemelen böyle. Yönetmek için böyle. Bir insanın iş yeri birkaç iş yeri olsun birkaç yerinde yani günümüzde ne kadar teknoloji olsa da yani görüntülerle, şunlarla, bunlarla kişi masasında, bilgisayarında bunda hepsini görse bile ama birine bakarken hepsini göremez muhtemelen böyle. Birine bakar, büyütür, kafası orada böyle. Bakarken ama diğerini göremez insan böyle. Yönetmek hepsi mi mesele bunların böyle? Allah'a güç gelmiyor. Hıfzu hüma. Hüma tesniye iki zamir anlamı geliyor. Gökten yerinin muhafazı, korunması, yönetilmesi Allah'a işte güç değil muhtemelen böyle. Yerleri, gökleri, beteni, çekim kuvvetini, fizik kuralına koymuyor, kimya kuralına koymuyor böyle. Hepsi Mevlam kudretinde. Tabi hepsi görüp yönetiyor. Ve Ali Azim, Allah Ali Azim'dir. Ve Rabbim yücelerin yücesidir, azamet sahibidir Mevlam. Ayet-i Kürsü'nün anlamı muhtemelenler, tabi daha açık olsam çok daha başka bir anlamı böyle. Yani şu bire otursa bire otursa bir ay muhtemelen böyle. Yani kelime kelime açmaya kalkırsak eminim bir ay yetmez muhtemelen böyle. Ayet-i Kürsü böyle. Şimdi gelelim işte bunun faziletine. Hadis-i Şerif Nisa'ydı. Bir Aleyhisselam Hazretleri ben kadar ayet-i kürsüyü bir insan ayet-i kürsüyü okusa dübrekülü sıratı mektub ettin. Her farz namazının sonunda okusa insan ayet-i kürsüyü okuyoruz ya tespit önce. Bu o gelir böyle. Lemine min dugun cennete illa en yemute. Ki şu anda ölürse cennete girecek buradan böyle. İlla en yemute böyle. Ancak ölüm buna engel mani oluyor onda böyle. Yani kişi ayet-i kürsüyü okusa namazdan sonra farz namazı okusa kişi ayet-i kürsü okusa, sonra Sübhanallah Elhamdülillah'ına geçerse, o anda kişi ölebilse hemen cennete girecek buna böyle. Ancak ölmeden girmediği için engel olmuyor böylece. Hanefi'de farz zaman sonra sünneti var, sünnetten sonra okundu ayet-i kürsü tesbihat. Şafi'de hemen farz oturur böyle. Şafi mezhebine göre farzı kıldı mı ayet-i kürsü okur, tesbihat yapar. Yine hadis-i şerif buyuruyor Peygamber Tirmizi'de men karaya hinet yusbiyu ayet-i kürsüyü. Bir insan sabah ayet-i kürsü okursa, kalkınca okursa, hufize yevmevi zalike, o gün insan Allah'ın korunmasını almış oluyor. Hatta yümsi akşama kadar, sabahtan evine çıkarken, işine giderken, ayet-i kürsü okursa insan, kişi akşama kadar Allah'ın korumasında ve men karehe hine yümsi, kişi akşamını okursa, hufize ileri tetirke, hatta yusbiha, sabah Allah'ın korumasında muhtemelen. Daha çok hadisler var ama muhtemelen kaydettim ama onları zaman şimdi müsaadeyle böylece. Aklıma onu anlatayım muhtemelen. Yine hadisler var burada da böyle. Bu ayet-i kerime okunan yere cinler giremiyor muhtemelen. Şeytan kaçıyor burada muhtemelen böyle. Kaçıyor. Bir gün birisinin evine gittim. Otururken komşu evinden bir kadın sesi. Ama kadın nasıl bağırıyor? Sayın kadını kesiyorlar böyle. Açayım feryat kadın böyle. Açayım bir feryat. Sayın kadını kesiyorlar, boğazına mı kesiyor böyle şey. Ve ilk defa duyduğum için tabii ürperdim, şey yaptım böyle. Korktum, ne oldu dedim böyle, ne oldu lan? O alışıkmış tabii. Dedi ki komşu kadın var dedi. Onun cinler geliyor dedi kadına. Böyle kadın bağırsa onu bayılıyor kadın bu şeyle böyle. Kim bunu? Bu işte filanın hanımı. Korusunu iyi tanıyorum. O zaman evdeyim konu evde. Gidelim bakalım o zaman beraber dedim. Gittik oraya. Hakikaten kadın baygın oldu bu böyle. Baygın halde. Tabii konusu da ona meşgul olmuş falan. Telaş halinde şekilde. Dedi böyle bir olur falan dedi böyle. Sonra ben onlara ayet-i kürsüyü tavsiye ettim. Birkaç yer bunları daha tavsiye ettim. Dedim bunu okuyun inşallah ama kendiniz oku dedim böyle. Şimdi kime erkek olsun, kadın olsun böyle bir cin musallat derler böyle olmuşsa başına önce bunları bu sezer bu. Yani olmadan önce bir sezer bunları bu kişi böyle. Bir havasının şeyin rüzgarımızdan bir hafif bir sezer böylece o zaman okuması gerekiyor böyle. Sonra bir okuyamadı bir de kolak böyle. Böyle. Okusun ayet-i kürsüyü kendiniz okusun bu şekilde. Yani dıştaki etkilerim o kadar fazla. Bu böyle kaldı bu. Neyse yazındı. Kısa gecelerde yatsı namazını kıldım. Eve gittim. O ben de hem uykusuzum hem de bir yorgunum böyle. Yatağa yattım. Tabii her akşam okurum ayet-i kürsüyü. Ayet-i kürsüyü. İhlas, felak, nasurlar böyle. O üfleyip şunu okurum. Tamam benim. Her akşam böyle. Okudum tabi bunları. Yattım. Yalnız okumaya fark var bakın arkadaşım böyle. Okudum ama biraz zayıf okumuşum böyle. Okumuşum biraz. Yattım tam böyle dalacağım. Uykumda o kadar bastı ki aldım. Üç tane cin geldi. Üç tane cin muhtemelen böyle. Açıkça böyle geldi böyle. Bir iri yarı. Var resimlerde eski piramaların resimleri böyle. Kocası falan böyle. Başına bir şey kırmızı fes, ondan sonra kırmızı bir şey belinde, kuşak böyle, bir de büyük kama böyle. Uzun bir kama, o şeyin içerisinde, kuşağın içerisinde, kırmızı kuşak, iri yarı böyle, biri. Ve o kadın aşık olmuş mesela o cinli. İki kişi yani arkadaşlarına böyle. Onlar yanlarına böyle, ama daha bir küçük onlarına böyle. Şimdi okuyup attığım için, ama oraya girebilirler. Aslında girmemesi de gerekiyor ama tam okuyamamış demek böyle. Zayıf okumuşlar biraz. Odaya girdiler. Ama yanıma sokulamıyorlar. Okulamışlar. Şimdi aşamıyor daireyi. Bana ellerini böyle böyle. Cince konuşuyor. Türkçe biliyor. Konuşmuyor Türkçe böyle. Cin sözleri de çok cin. Onlar konuşmaları böyle. Vahşi hayvan gibi onlar şey böyle. Onlar sözcükleri böyle. Sessiz çıkarıyor. Bana böyle hücum ediyor böyle. Yapmak istiyor. Onda bir genç geldi yanıma beni savunmak için. Bir genç geldi böyle. O da cin ama öyle. O beni savunmaya geldi benim adım. Bana hafif sağına döndü böyle. Ona cep aldı böylece. Yani bana çarpsa beni koruyacak olur böyle. Ben yattığım yerden uykum dağılmasın diye uykum uykuna var böyle. İçini okuyor ama tesir etmiyor bakmıyor. Etmiyor böyle. Yattığım yerden okuyorum. Hiç gitmiyor öyle böylece. Adım gitmiyor öyle. Kalkıp oturur bu sefer. Çektiğim ezberisinin ayetleri başlamaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle sesli. Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum dedi muhteremler. Böyle kaldı muhteremler. Ama tam basın böyle. Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum dedim böyle. Böyle kaldı muhteremler. Üçü böyle. O şey böyle kaldı böyle. Sen gözüne bakıyor bana, sen yalvarıyor okuma derim böyle. Ben devam ettim. Sonra geldim. Vela yedi hüzüyoma, onu tekrar derim. Tekrar şey böyle, İncil'i bu. İkisi kaçtılar, kaybolunlar böyle, görünmediler. O kaldı, İncil'i böyle. Böyle ince, ip yük kaldı böyle, insan şeklinde ama böyle ip kaldı, kayboldu. Genç, o ona bir şey olmadı gence, o da cimri böyle. Ona bir şey olmadı. Ondan sonra, ona gittikten sonra, şey bana bir baktı, böyle yaptı, gitti bu böyle. Ben yattım tabii şimdi, tekrar okudum orada, yattım orada. Şimdi düşünüyorum orada, ya bu dedim genç de cin, bu niye kaçmadı bana, bir şey olmadı buna. Bu da cinan bu şekilde böyle. Sonra aklıma geldi o anda, Mevla aklıma getirdi o şekilde böylece. Cin ama Müslüman cin, o da Kur'an okuyor, o da Hatip Kürsü okuyor. O da namaz kılıyor, Müslüman ondan bunlar. Onlara zarar etmiyor, onlara zarar etmiyor onlara. O cin benim soğuma geliyor orada. Meğer sohbete girmiş o cin muhtemelen. Sohbete girmiş böylece de. Onu haber almış anda soğumaya geldi böylece. Yani cinlere karşı ayet-i kürsü bu kadar kuvvetli. Yalnız dediğim gibi öyle yavan okumakla böyle pısırık fayda etmiyor zaten böyle. Olmuyor böyle. Kesinlikle böyle. Galiba canlı olmak gerekiyor böyle. Biraz da hayır kayın da böyle. Orada böyle birdenbire. Birdenbire böyle. Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum dedim böyle. Böyle kaldı böylece. İşte aklında olsun inşallah muhtemelen böylece. Ama kişinin kendi okuması gerekiyor buna muhtemelen böyle. Okuması gerekiyor. Bilmiyorsa öğrenmesi gerekiyor. Bu başka yok mu? Öğrenmesi gerekiyor. Bir de yanlış okunması gerekiyor. Yanlış okunması gerekiyor böyle. Yani harfleri güne çıkarması gerekiyor bunların böylece. Ayet-i Kürsi hadiste geliyor. Çok az şey var burada böylece. Bunun yanında cin şeytan barınamıyor. Kaçıyor ondan bunlara böyle. O eve de giremiyor bunlara böylece. Eve giremiyor. Yani kişi, herkes yatarken okuması gerekiyor. Kapıyı da besmele kapalı. Kapıyı besmele kapmak gerekiyor böyle. Mesela yazın açılsa pencere onu besmele kapamak gerekiyor onlar. Kapan Allah'ın üzerine böyle. Kul tam koruma altında bu şekilde böylece. Yani bu mu? Yok daha başka muhtemelen. Düşman şerrinden bunlar böyle. Düşman şerrinden de kişi evine çıkarken de, yola giderken de en azı bir defa. Ama yavaş ama muhtemelen. Bunu yaşadığım için o yana bile muhtemelen böyle. Yavaşça böyle. Yavaşça böyle. Kelime kelime böyle. Güzel basa basa böylece okuması gerekiyor. Bir defa en aşağı. Dileyen mesela şu önünde bir işi var kişinin. Ya bir korkulu bir yere gidiyor insan. Tehlikeli bir yere gidiyor. O zaman 7 sefer okuması gerekiyor. 7 sefer. Neden? 7 durak var bunda böyle. Yani durak sayısınca böyle 7 sefer okuması gerekiyor. 7 sefer böyle. Okur. Mesela savaşa giderken, şuna buna giderken böylece 7 sefer böyle güzelce böyle elinizme çeker böyle Allah'tan güvenerek 7 sefer okur bunları. Bir de daha fazla okumak isteyen kişi bunu 50 sefer okur. 50 sefer. 50 kelime var bunlar. Kelime sayısı işte okur böyle böyle. Hep bunun sırları var bunlar. Neden hikmet bunları? 50 kelime var bunda. 50 defa okur bunu. Mesela yine ev alan kişi, yine mülü yapan kişi, dükkan açan kişi, bir şey yapan kişi. Önce bunu okur. 50 sefer okur orada. Ev koruma altı muhtemelen böyle. Bir de bunun üzerinde büyük şey daha sayı var. 170. Bu da harf sayısı olmuş. Böyle. Olmuş oluyor. Ama 50 seferi normaldir okuması böyle, böyle büyük bir işlerde. Mesela şimdi tabii çalışmaya giren asker, polis gibi şeylerin yakını onlar mesela, okumasalım bunlar böyle. 50 sefer okumasalım bunlar böyle. 50 sefer okuyor böyle. Her birinde Besmele-i Şerif'i çeker. Başka bir evinizi Besmele-i Şerif'i çeker. 50 sefer arada konuşmayacak ama. Konuş arada böyle. Bir de 50 tam hoca sayı. Yani 40-51 olmayacak. 50'si okuyacak bunları. Arada konuşmayacak ve gayet dikkatli. Oturduğu yerde, arabada olabilir mesela, otobüste olabilir, trende olabilir, uçakta olabilir, oturduğu yerde. Ama bir şey konuşmadan, aklını vermeden, kişi okur bunu Allah'ın izniyle inşallah. Ne kadar kişi bunu canlı okursa, o kadar tesir olur muhtemelen. Bu kesin bir şey. Lillahi Teala Fatiha.